اچھا اچھا آپ اسکول میں ہوتے ہیں نا؟ جی جی جی دیکھا اس کے آپ سے بات آ پائے کہ باپ جی بارہ ہزار کی یاد دینی ہے سر اس میں صلی اللہ علیہ وسلم الکریم. نفس ٹھیک نہیں ہوتا ساری عمر, نفس کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا نہیں ہے, رکھنا ٹھیک ہوتا. تو اس کی کہ نفس سے مطمئنہ جو ہے تو اس کا غالب حال یہ ہے, لیکن خاتمہ شر کا اس میں بھی نہیں ہے. کہ خاتمہ شر کا, خاتمہ تو نفس کا موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. نفس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہے, موت سے پہلے نفس کا خاتمہ نہیں ہے نا. اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کو ٹھیک چلانا ہوتا ہے بس. تو اس طرح وہ یہ ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے نا, اس کی ساری عمر اس کے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ادھر ادھر نظر نہ آئے. جب یہ لگا ہوتا ہے تو ٹھیک چلتا ہے, اس کو ہٹا دو جب وہ دیکھتا ہے کہ ادھر تو راستہ آسان ہے, وہ ادھر کو مڑتے ادھر ادھر کو مڑتا ہے. تو اس چیز کے ساتھ یہ رکھنا ہوتا ہے مستقل. باغوں کا کھینچنا بھی ہے ساتھ, اس کے باغ بھی کھینچ کر رکھنی ہوتی ہے سب کچھ, تب جو ہے کام بنتا ہے. اور آدمی کا یہ خیال ہو کہ بس آدمی کو کوئی گناہ کا خیال ہی نہ آئے, جذبہ ہی نہ ہو, روکنا ہی نہ پڑے, اور بس خوب مزے آ رہے ہیں انہیں عمل کرتے ہوئے, تو پھر تو آزمائش کس بات کی ہوئی؟ پھر تو آزمائش نہ ہوئی نا. تو اس لیے پہلے مجاہدہ جو کیا جاتا ہے کچھ تابع دار کرنے کے لیے نفس کو, اس مجاہدے کی وجہ سے جتنی اطاعت اس میں آ جاتی ہے تو جن کو مطالب مجاہدہ کر کے اس کو لایا ہوا تھا اس پر, لہذا اس کا اجر وہ جو پچھلا مجاہدہ تھا اس کی وجہ سے باقی ہے کہ اس کو مجاہدہ کر کے ٹھیک کیا گیا ہے. ہاں جی, اور اب جو آدمی اس کے خلاف, ہمیشہ اس کے خلاف چلنا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, بڑے مرید تھے ان کے, اور ان کے دور میں جوگی ہوتے تھے. تو جوگی کو یہ کمال اصل تھا کہ وہ بیماری آدمی کے سلب کر لیتا تھا. تو یہ بزرگ بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہوئے, تو انہوں نے مریضوں نے کہا کہ میں, مجھ پر کچھ بھی ہو جائے, مروں کچھ بھی ہو جائے, اس کے پاس مجھے نہیں لے کے جانا ہے. تو ان کی بیہوشی ہو گئی, بیماری نے شدت اختیار کی, تو مریضوں نے کہا کہ اب تو پتہ نہیں بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں, تو اب ہوش پہ نہیں ہے, میں ان کا ارادہ بھی باقی نہ رہا, تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس جوگی کے پاس لے جاتے ہیں. جوگی کے پاس لے گئے تو اس نے اپنا کیا, اس نے توجہ کی اور بیماری سلب ہو گئی, اٹھ بیٹھے ٹھیک ہوگا. جو اٹھ بیٹھے دیکھے جوگی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا افسوس ہوا کہ مریضوں کو کہا بھی تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اس کے پاس نہیں لانا ہے, اور انہوں نے میں جو ہے تو صحت حاصل ہونے کے لیے اور تکلیف دور ہونے کے لیے اس کافر کے آگے لے آئے. خیر اب کیا کرے, ہو گیا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ کمال نفس کی مخالفت کرنے سے حاصل ہوا, کہ نفس نے چاہا کہ یوں کرو, میں نے اس کے خلاف کیا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ کیا تیرا نفس اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر مسئلہ پھنس گیا, اب اگر نہیں مانتا ہے تو نفس کی مان لی اس نے, ساری عمر کا مجاہدہ, ساری عمر کا جو کمال اثر کے تھک گیا ختم. اور کہتے کہ میں نفس کی نہیں مانتا ہوں تو اسلام قبول کرنا پڑتا. اب ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اگر کہتا ہے کہ نہیں قبول کرتا اسلام تو تب بھی تو سارا کیا کرایا گریا, جو کمال تھا وہ تو کیا کیونکہ نفس کی مان لی. اور اگر جو ہے تو نفس کی نہیں مانتا اسلام قبول کرتا ہوں تو بہت مشکل وہ بھی ہے. لیکن دونوں کو تولتے تولتے تولتے اس کو اندازہ ہوا کہ اب قبول کرنے میں ہی فائدہ ہے. قبول کرنے میں ہی فائدہ ہے, چھوڑ دے فائدہ نہیں ہے. تو اس نے احسان کیا تو اللہ والے اپنے احسان کا حل جزا والے احسان ہے اللہ علیہ احسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں, احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا ہوتا ہے. تو اس نے صحت ظاہری کا صحت جانی کا احسان کیا, انہوں نے صحت باطنی صحت ایمانی کا احسان کر دیا. کتنا بڑا, اتنی بڑی خیر اس کو مل گئی ہے. تو اس لیے نفس جو ہے یہ تو اس کے خلاف کرنا ہی ہوتا ہے بس, اور ساری عمر جو ہے تو یہ وہ اندر کا چور تو ساتھ لگا ہوا ہے. ایک دفعہ یہ کالج جو ہے دیر کی طرف ہم اجتماع کیا تھا چترال میں, واپسی پر رات گزاری تھی نا وہ, ہاں جی چکدرا کا کالج تھا, چکدرا کے کیڈر کالج کا پرنسپل ایک بریگیڈیئر تھا. رات بھی ہم نے گزاری وہاں, بیان بھی کیا, اور یہ اجتماع سے واپسی پر ہم ٹھہرے تھے اس کے پاس. کال کیسا تھا ابتدا کر لیا. ایک وہ تھا, ایک دفعہ ہم جا کر رات کو بھی ٹھہرے تھے, وہ شاید نہیں کے لیے گئے تھے ہم, ہاں انہیں کی دعوت پر گئے تھے 14 اگست کو. ہاں تو 14 اگست کا پروگرام وہ کیا تھا, اس میں آپ تھے جی. اچھا جی, امداد سے بڑا خوش تھا کیونکہ اس سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں اعزاز و اکرام ہو رہا تھا. دیتا دیر خون پر گیتا سن. تو پھر وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتاب لکھی ہے اصلاح نفس لکھی ہے, اور گمراہ گمراہ گمراہی کا تو سارے کام انسان سے شیطان کراتا ہے, اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا. تو میں نے کہا واقعی باقی سوال تو آپ کا بڑا عجیب ہے اس کے بارے میں. پھر میں نے غور کیا, نے کہا کہ سارے لوگ ساری جتنی کتابیں اصلاح نفس کے بارے میں ہیں, اصلاح شیطان کے بارے میں تو نہیں ہے. کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان کا کیا بندوبست کیا ہوا ہے؟ تو وہ غور کرتے کرتے مجھے خیال ہوا ہے کہ اصل میں تو شیطان کا آلہ جو ہے نا, ہتھیار جس سے وہ کام لیتا ہے, وہ تو نفس ہے نا. نفس کی اصلاح ہوگی بس شیطان بے بس ہو گیا نا. ہاں جی, شیطان کو کام تب نکالتا ہے جب نفس اس کا ساتھی بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نفس جو اندر کا چور ہے, کہ کوئی اردو کا محاورہ ہے, گھر کا بیدی لنکڑ آئے, یہ گھر کا بیدی لنکڑ آئے, یہ ایک محاورہ ہے. محاورہ اس طرح ہے, کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو اوتار کا کیا نام تھا, ان کا کوئی اوتار تھا, اوتار پیغمبر کو کہتے ہیں, کہ اوتار کی بیوی کو جو ہے تو بگا کر لے گیا سے وہ لنکا کا کوئی راجا رامن لے گیا. تو وہ پھر کسی مقامی کوئی آدمی ان کا ساتھی بنا, پورا یاد نہیں رہا واقعہ, تو لنکا کا کوئی آدمی پھر رازدار بنا, اس نے پھر جو ہے تو سارا لنکا کو تباہ کر کے اس کی آزادی کا بندوبست کیا. کسی کو یاد ہے واقعہ؟ کتاب اس محاورے کی لکھی ہے تشریح نہ, اب تو تعلیم وہ پرانے زمانے والے ختم ہو گیا, سمجھداری دانشوری جس میں سکھاتے تھے آدمی کو نا, اب تو بس وہ کمپیوٹر سکھاتے ہیں, ای ٹی اور آر ٹی او ٹی, بس وہ کر کے آدمی کو نکال رہے, سارے کام کرتے. تو زبانِ علم سے آدمی کو سمجھدار فہم والا دانشور بناتے تھے, پھر وہ سارے کام کر سکتا تھا. کہتے ہیں یہ فارغ و تحصیل عالم ہے, قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے, کہ ماشاء اللہ تو اس کو مطلب زندگی کے بارے میں ساری بات اس پاس, یہ بی اے ہے, تو نے کہا بس بی اے بھی کوئی چلو دنیاوی علوم پڑھا ہوا ہے, سمجھداری اس کی ہو گئی ہے. تو پھر ہندوؤں کو یہ غم ہوا کہ یہ جو اس کی گھر والی کو راون بگا کر لے گیا تھا, تو اب پاک ہے کہ نہیں پاک ہے اتنے عرصے کے اس کے ساتھ جو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا اس کو آگ سے گزارو, اور یہ گزر گئی تو ہوگی. بہت زبردست کہانی ہے یہ, اس کی کسی کتاب کی نہیں کی. تو اس پر یہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے ہوں محاورہ بنے. نفس کے مزے اور مفاد ہیں, کہتے ہیں مزے اور مفاد میرا پورا کرو, باقی تم مرتے ہو, تم تباہ ہوتے ہو, کچھ بھی ہوتے ہو, اس کو بعد میں دیکھیں گے, ابھی ہمارا کام کرو, بس ہمارا مطلب نکالو. ہاں میرے مکان سے تیسرے مکان میں چوری ہو گئی, تو یونیورسٹی کے اندر خالی گھر میں چوریاں ہوتی تھیں, اب یہ مطلب ہے کہ موجود لوگ ہوں چوریاں نہیں ہوتی, یہ بڑا خطرناک واقعہ ہو گیا, اور پہلا واقعہ ہو گیا یونیورسٹی کی تاریخ میں, اور میرے گھر کے پاس ہو گیا. تو مطلب ہے اب یہ ایسا گروہ ہے کہ سارے خطرے میں ہو گئے اس سے. تو وہ جو چور آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تنخواہ, وہ ہماری پروفیسر صاحبہ کا خاوند وفات پا گیا تھا, تو اسے کہا کہ تنخواہ جو لے کر آئی ہو اور فلانی الماری میں سو بھی نکال کر دو. وہ نکال کر دی. پھر کہا کہ تمہارا داماد کوئی سرکاری آدمی تھا اسلام آباد میں, اور اس کو اگر تم نے کہا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو یہ پولیس والا نے کہا یہ تو ایسے بیانات ہیں کہ یہ گھر کے آدمی کے ساتھ ہے. تو اس کا پھر بیٹا ساتھی, تو اپنا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آیا ہے کہ پیسے نکالو تاکہ مزے کریں, سارے پیسے امی جان نے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی سیسر ہی نہیں کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو اور کوئی بات کہیں پھر ذکر کرتے ہیں. اس لیے شیطان کے بارے میں اتنی اطلاع کی ہے قرآن نے کہ فتح شیطان عدومن فتح شیطان ودو فتح ودو, یہ تمہارا دشمن ہے, لیکن اب تمہارا کام یہ ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کے دشمن والا سلوک کرو گے تو پھر تمہاری کامیابی اس میں ہے. جبکہ تم دشمن تو مطلب یہ ہو کہ ہم دشمن نہیں سمجھتے اور دشمن والا سلوک نہیں کرتے, تو اس وجہ سے اس کو کامیابی ہوتی ہے اور ہمیں ناکامیابی ہوتی ہے, تو اس کو تو اطلاع کافی ہوتی ہے, لیکن جس چیز کی اصلاح ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. انڈیا کو پسندیدہ دوست قرار دینا چاہتے ہیں جی. خوشحال صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی بلال صاحب کہتے ہیں خوشحال صاحب تو مار رہا تھا اس کو ناصر شاہ کو, لیکن بچ گیا. صبح کی بجلس میں جو شعر آیا نا تھانی میں مدرا کے ملفوظات میں, تو اس کو پڑھا ترنم سے خوشحال صاحب نے, تو نظر شاہ صاحب پر ہو گیا حال تاری ہو گیا, اس نے چیخے مار مار کے. بڑے سے بات ہوئی. ایک تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ایک جو القائے شیطانی جس کو کہا جاتا ہے کہ اشیطان یجری فی الجسد کا مجرے دم, شیطان تو بدن کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, تو شیطان کا جو اثر آتا ہے تو آتا ہے خیال کے ساتھ, اس کا اثر خیال میں آتا ہے نا, یہ اپنا اثر خیال میں ڈالتا ہے, تو خیال پہلے گمراہ ہوتا ہے, خیال سے گمراہ ہونے کے بعد دیکھیں نا مثلا غلط سیکس کا خیال آیا آدمی کو, تو اس کے جتنے گلینڈ اس کے ساتھ متعلق ہیں برین کے ہائپوتھیلمک سینٹر نیوکلیائی سے لے کر سب نے اپنا کام کر کے اپنے سیکریشن تیار کر لیے, اور وہ سیکریشن جو ہیں تو اس کے خون میں دوڑنے لگ گئے, اور وہ سیکریشن جو ہے اس پر جذبات طاری کر رہے ہیں اس کے نفس پر, بس اب اس کے آگے پھر پھنسا ہوا ہے, گرے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار طریقہ واردات ایسے ہوتا ہے. اس لیے حضرت شریعت نے اس سے جو گناہ کے ذرائع ہیں ان سے روکا ہے, کہ شریعت نے سدے ذرائع کیا ہوا ہے, کہ ذرائع کے آگے دیوار بنائی ہوئی ہے, روکا ہوا ہے اس کو. جی غالباً یہ فیض شیخ میں بھی شیخ ذکریہ صاحب نے جو فرمایا کہ اصلاح جو ہے وہ خیال کی ہے, وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے, تصوف تو خیال کی اصلاح کا, وہ بنیاد جہاں سے شر چلتا ہے تو یہ ترتیب اس کو درست کرتی ہے, جہاں سے شر چلتا ہے اس جگہ کو درست کرتے ہیں, بس جو چلنے کی جگہ جب درست ہوگی سارا مسئلہ دوں گا. اس شیطان کے خیال پر تو حدود حرکت میں نہیں آتے, جب وہ حدیث نفس بنتا ہے تب. ہاں اس میں وسوسہ ہے, پہلے وسوسے کی جگہ میں, کہ وسوسے تک یہ بادر بسر نہیں آتا, وسوسے کے بعد حدیث نفس بنتا ہے. حدیث نفس بنتا مطلب کیا, خیال آیا جی کہ وہ بس نے مداد صاحب کو کہا کہ فلانی مریضہ جو آئی ہوئی تھی آج آپ کے پاس علاج کے لیے, تو کیسے پیاری شکل سنتے ہو, تو اندر سے کہتے ہیں کہ ہاں, تو کہتے اونٹوں کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے کہ گلاب کی پکڑیوں سے بھی زیادہ کہتے ہیں. اس کو عجزی نفس کہتے ہیں, تو یہ ابھی آدمی خود کر رہا ہے, وہ خیال جو آیا ہے وہ تو ایک وسوسہ, وہ تو لازمی چیز ہے نا, وسوسہ پر اثر نہیں آتا ہے, عجزی نفس بننے کے بعد پھر اثر آ جاتا ہے. حدیث نفس پر بھی اللہ پکڑتا نہیں ہے, جس جگہ سے قطع ہو جائے اس جگہ سے ہی اس کو اصل ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر یہ جو ہے ارادے تک پہنچتی ہے, تو پھر اس میں نقصان وہاں سے ہوتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, ابھی یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اوپیو پیپٹائڈز انڈیجینس نکلتے ہیں برین میں, وہ انہی ریسیپٹرز پر کام کرتے ہیں جہاں اوپیم کرتی ہے نا, نیو کاپا گاما, اور وہی افیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں جو اوپیم انڈیجنس ہے, وہ خیال سے اوپیٹس جو ہیں وہ خیال سے نکلتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حالت وجد میں ایکسٹیسی آرگیزم اینڈ ایکسٹریم فائٹ جو ہے, جس وقت آدمی میدان جہاد میں لڑ رہا ہو تو یہ وہ حالات ہیں جس میں یہ خاص وہ ہارمون انزائم نکلتے ہیں, اس کے خاص اثرات ہوتے ہیں. تو اس جہاز میں لڑ رہا ہو تو اس کو درد نہیں ہوتا ہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچن سے خوشبو آ جائے دکھانے کی تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. میں بزرگ صاحب کو بتایا کرتا ہوں نا کہ مرچ مسالوں کا خوشبو سے مجھے اتنا فیض ہو جاتا ہے کہ میرے گھر پورا ہو جاتا ہے, میدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگ کھاتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.